1000 złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policyjni kryminalni kontynuują poszukiwania 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Mundurowi nie chcą mówić o szczegółach badanych hipotez. Działa już infolinia, pod której numerem można pytać o dostępność leków. Już w czasie pierwszej godziny działania odebrano 1000 telefonów. W Rosji pod zarzutem zdrady państwa zatrzymano 77-letniego naukowca z Agencji Kosmicznej. Już nie oddziały policji i wojska, tylko specjaliści z dziedziny kryminalistyki kontynuują poszukiwania zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Badane są zbierane ślady, mówi Trójce rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Dzisiaj poszukiwania to m.in. udział policjantów z pionu kryminalistycznego. Oni pracują również w terenie. Pamiętajmy również o dużym udziale policjantów, chociażby z laboratorium kryminalistycznego, czy policjantów, techników kryminalistyki. Bo mówimy oczywiście o dużej ilości śladów przez nas zabezpieczanych. To też jest element prowadzonych czynności, tylko o tych czynnościach, o szczegółach tych czynności nie mówimy. Analiza może potrwać jeszcze kilka dni. Dawid jest poszukiwany od środy, od północy. Policja ma swoje przypuszczenia, ale na razie ich nie zdradza. Hipotezy, które są brane przez nas pod uwagę, są bez zmian, te same od początku prowadzenia czynności. Czyli zakładamy zarówno warianty pozytywne, ale zakładamy również te, które nie będą nas satysfakcjonować. Najbardziej prawdopodobne warianty dotyczą przede wszystkim odnalezienia Dawida zdrowego, ale też bierzemy pod uwagę warianty z drugiej strony, ale o nich się nie wypowiadamy. Zaginięcie chłopca zgłosiła matka, gdy ojciec nie odwiózł 5-latka w umówione miejsce. Z informacji policji wynika, że mężczyzna zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim, a następnie popełnił samobójstwo. Ruszyła specjalna infolinia dla pacjentów, pod której numerem można pytać o dostępność leków bądź zamienniki. Numer to 800-190-590. Za chwilę go powtórzymy. W pierwszej godzinie działania infolinii odebrano ponad 1000 połączeń. Powiedział o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski, który równocześnie zapewniał, że leki dla cukrzyków i przy chorobach tarczycy już są i jest ich więcej niż w zeszłym roku. Preparatów Eutyroxu czy związanych z chorobami tarczycy, bo to nie tylko Eutyrox, bo są jeszcze i zamienniki. W lipcu zostało dostarczone do hurtowni więcej niż w lipcu w porównaniu zeszłego roku. Podobnie z metforminą, czyli lekiem na cukrzycę. Opakowań leków, które są w tej chwili w hurtowniach, jest więcej niż w porównywalnym okresie w lipcu zeszłego roku. W ostatnim opublikowanym w piątek zestawieniu ministerstwa napisano, że zagrożonych brakiem dostępności jest ponad 320 specyfików. I powtórzmy jeszcze raz numer infolinii, na który można dzwonić, żeby sprawdzić, czy leki w danej aptece są, to 800-190-590. Ponad 40 kg marihuany, wartej ponad 2 miliony złotych, przejęła policja w Lublinie. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy handlowali narkotykami. Policjanci mieli informację, że dilerzy będą przewozili marihuanę samochodami. Oba zatrzymano do kontroli i odkryto w nich 30 kg tego narkotyku. Podczas śledztwa natrafiono na kolejne auto, w którym było jeszcze 10 kg. Zatrzymani to mieszkańcy Lublina w wieku 28 i 55 lat. Obaj byli wcześniej karani. Teraz usłyszeli zarzuty handlu znacznymi ilościami środków odurzających. Zostali już aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia. W Rosji zatrzymano 77-letniego naukowca pod zarzutem zdrady państwa. Mężczyzna związany jest z Instytutem Badawczym Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Sprawa zarzutów to, jak przypomina nasz korespondent w Moskwie, drugi taki przypadek w tej placówce. W ubiegłym roku do aresztu trafił 75-letni Wiktor Kudrjawcew. Zdaniem prokuratury naukowiec przesłał do jednego z belgijskich instytutów pliki zawierające informacje objęte tajemnicą. Chodziło o budowę silników hiperdźwiękowych. W ubiegłym tygodniu Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał uznało Kudrjawcewa za więźnia politycznego. Eksperci centrum ustalili, że naukowiec wysłał pliki za zgodą przełożonych. Według rosyjskich obrońców praw człowieka w ciągu ostatnich 4 lat aż 6-krotnie wzrosła w Rosji liczba osób oskarżonych o zdradę państwa. W ciągu 20 lat rosyjskie sądy skazały za zdradę co najmniej 100 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ich fani, co na to ich nie fani. Wkrótce polską muzyką alternatywną powinna rządzić elektronika, o ile nie jest tak od kilku już dobrych lat. Zespół nazywa się Na Tak. Utwór zatytułowany jest World in My Eyes, oryginalnie wykonywany przez Depeche Mode. Wkrótce ich debiutancka płyta, to znaczy nie zespół Depeche Mode, tylko zespołu Na Tak. Czekamy. No właśnie, w sprawie tej elektroniki, która wkrótce szerzej, piękniej, mam nadzieję, bardzo ładnie podkreśli też jesień, bo jesienią czekamy na kolejny utwór tego zespołu. Nazywają się Pomponika. Piotrek oczywiście pochodzi z Polski, Chinkę pochodzi z Chin i tu jest ciekawa sytuacja. Ona śpiewa po angielsku jak ktoś, kto nie pochodzi z Chin, ale to tylko świadczy na plus. Nazywają się Pomponika. Dwa utwory w Trójce, no co najmniej dwa utwory na antenie w Trójce już są Państwu, czy z tej anteny są Państwu znane. Między innymi ten, czyli Social Phobia. I tak sobie myślę, gdyby była taka płyta właśnie z takimi dźwiękami, bo coś w tej muzyce jest przepięknie ulotnego. Gdyby była taka płyta z takimi dźwiękami jesienią, oj, no to zdecydowanie będziemy mieli co tu robić w audycjach. Pomponika, proszę zwrócić na nich po raz kolejny, proszę zwrócić na nich uwagę. No a teraz 17 minut po godzinie 14 i uwaga, uwaga. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Czyli mamy zadanie dla Państwa. Wejściówki podwójne do Krakowa na drugi przystanek Męskiego Grania czekają. Zdecydowałem, że jeśli to 10. trasa, jeśli brawurowo ta trasa koncertowa przetrwała i ma swoje 10-lecie, obchodzi swoje 10. urodziny i właściwie za każdym razem podkreślaliśmy każdego roku ważność polskich artystów i polskiej muzyki, która tam była prezentowana na tych koncertach, no to nie będziemy kombinowali z pytaniem. Ono będzie takie jak przed tygodniem. Polscy artyści, dlaczego tak? Jeśli Państwo oczywiście tak uważają. Polscy artyści, dlaczego tak? Dzisiaj druga część odpowiedzi na te pytania, na to pytanie właściwie. 73533, 73533. Pod tym numerem czekamy na propozycje. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. A na odpowiedzi od Państwa czekamy do godziny 14.40. Proszę Państwa, piosenki trudne, bo w pewnym sensie pisane na żądanie. Piosenki, które zostają na lata i stają się błyskawicznie rozpoznawalne. O hymnach Męskiego Grania mówi autorka tekstów do kilku z nich, Katarzyna Nosowska. Dla mnie to jest zawsze jakieś takie zupełnie niecodzienne wyzwanie. Kilkukrotnie miałam przyjemność podchodzić do pisania tekstu dla Męskiego Grania i rzeczywiście traktuję to jako rodzaj jakby zamówienia, ponieważ tam są jakby ta impreza w ogóle, to wszystko, ta aura, która jej towarzyszy, koncentruje się wokół tematów i wrażeń, których ja w tekstach swoich prywatnie raczej nie dotykam. Ja się uparłam na przestrzeni tych wszystkich lat dotykać w tekstach kwestii, które powiedzmy, że delikatnie mówiąc do przyjemnych nie należą. Prawdopodobnie wynika to w dużej mierze z tego, że nie czuję się na siłach pisać o rzeczach przyjemnych, bo wydaje mi się, że do tego trzeba być jakoś specjalnie wyposażonym jako autor. Jakiś, nie wiem, rodzaj szczególnego podejścia, żeby niebanalnie napisać o tym, co jest bardzo pozytywne. Więc tutaj za każdym razem ja muszę łamać jakąś taką kość w sobie, żeby spróbować napisać tekst, który nie opowiadałby o jakiejś tragedii człowieka. O jakiejś walce, no nie? No, takiej ciężkiej dosyć. No i to jest wyzwanie, więc no, bardziej traktuję to w kategoriach typu proszę bardzo, jak na egzaminie, że musisz po prostu wykonać ćwiczenie, które na samym wstępie wydaje ci się nie do wykonania. No i później się okazuje, że się wykonuje to ćwiczenie. Z dobrym efektem. No różnie. Czasami fliflak jest bardziej spektakularny, czasami wygląda kaleko, no ale sportowiec się starał. Sportowiec się starał. Jaki sportowiec? To nie sport, to nie zawody, Katarzyno, ale jeżeli tak, no to przyjmujemy to, co powiedziałaś, oczywiście. No i postarał się tak, że napisał tekst do utworu, który był śpiewany, refren tego tekstu w Poznaniu był śpiewany na koniec spotkania z Męskim Graniem przez około 10 minut, przez 10 tysięcy gardeł. To było niesamowite. Za to publiczności poznańskiej w imieniu wszystkich artystów i organizatorów bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Kobie. dać nogi za pas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. No tak, singiel wybrzmiał. Publiczność poznańska to pięknie podchwyciła, bo tak jak mówiłem wcześniej, 10 tysięcy gardeł śpiewało refren tego utworu. A zespół MGO 2019 nie wychodził na bis, i nie wychodził na bis, i nie wychodził na bis. I wydaje mi się, że to można było... Można było to chyba zrozumieć jako delikatne rozczarowanie. Z jednej strony możemy to tłumaczyć starą sceniczną zasadą, lepiej mieć niedosyt niż przesyt. No ale jednak chyba wszyscy oczekiwali, łącznie ze mną, to ja mówię też za siebie, że oni wyjdą i jeszcze coś zagrają. Mam nadzieję, że w kolejnych miastach to się zmieni. Sobie i wam, Męskie Granie Orkiestra 2019. Nie tylko muzyka na męskim graniu. Tutaj nawiązujemy duchem też do pierwszych edycji, kiedy sztuka, instalacje były bardzo mocno reprezentowane na tej imprezie. W studiu Krzysztof Cybulski, Jakub Koźniewski, czyli Pan Generator. Witam was bardzo serdecznie. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Kolektyw Pan Generator. Tak to chyba powinienem powiedzieć. Tak, tak. No, różnie się określamy. Kolektyw, grupa artystyczna, Pan Generator. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy zajmują się szeroko pojętą sztuką nowych mediów. Powiedzcie o tym, bo będziecie, czy jesteście bardzo wyraźnie widziani na męskim graniu w tym roku. Zaznaczacie na terenie koncertu swoją obecność. Ale dla mnie, to przyznam szczerze, że to jest dosyć specyficzna funkcja. To mniej więcej jest tak, jakby zrobiono dla was lądowisko na terenie imprezy i przed tą imprezą jakbyście swoim pojazdem kosmicznym wylądowali, a po imprezie nim odlatywali. Jak to tak naprawdę jest? Szkoda, że nie jest latający i że nie przelatuje z miejsca na miejsce, bo tak naprawdę to lądowanie i ponowny odlot jest dosyć skomplikowanym procesem montażu i demontażu całej tej instalacji. Natomiast kiedy już pomiędzy tymi dwoma stanami ona rzeczywiście wygląda dość kosmicznie, trochę jak jakaś stacja kosmiczna, trochę może jak jakiś wielki pająk z odnóżami, ale zapewniamy, że ten pająk jest przyjazny i czeka na interakcję ze strony wszelkich chętnych słuchaczy i odbiorców koncertu Męskiego Grania. Powiedzmy o genezie tego za mniej więcej 4 minuty. Skąd to się wzięło, jak to Ja mam takie określenie dla tego typu inicjatyw. Wymóżdżyliście, bo to rzeczywiście to nie jest kwestia 5 minut, ale teraz takie zaproszenie, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi, zwłaszcza ci, którzy przychodzą na teren imprezy na Męskie Granie. Jasne. Jesteście tam po to, żeby przyjść i coś sobie zagrać? Nasza instalacja przede wszystkim podaje taką możliwość bardziej aktywnego uczestniczenia w wydarzeniu. Tak? Publiczność stojąca pod sceną, owszem, może sobie podśpiewać refren, ale tutaj tak naprawdę ta nasza rzeźba, świetna instalacja bez publiczności nie może istnieć, dlatego że cała interakcja zaczyna się od bębna. Mhm. Uderzanie w bęben wyzwala takie świetlne fale, które podróżują sobie w przestrzeni, aby na końcu trafić na 3-metrowej średnicy balon z interaktywną projekcją. I zapraszamy bardzo serdecznie uczestników festiwalu do tego, żeby kolektywnie uderzać te bębny, wzbudzać świetlne fale i rozświetlać właśnie tą czerwoną kropkę, która lewituje sobie w przestrzeni. Czerwona kropka jest też bardzo charakterystyczna dla wizerunku, dla logo tegorocznej edycji, prawda? Mhm. Bo to jest taka kropa, która gdzieś tam wisi na zdjęciach i pojawia się wszędzie, właściwie na scenie się też pojawia, tak, i u tak, was też. Tak. To jest o tyle zabawne, że wydaje mi się, że trochę być może to myśmy tą kropkę gdzieś tam zasiali de facto ona właściwie chyba pochodzi od naszej instalacji. Idea tego, by to była taka czerwona kropka, to właściwie pojawiła się jeszcze zanim powstała jakaś identyfikacja wizualna całego festiwalu i okazało się, że ten symbol, ta czerwona kropka nad rzet, rzeczywiście się przyjęła i jest obecna również w innych miejscach. Opisywano to w internecie niejednokrotnie jako grające piłki. Coś takiego? Grające piłki? Tak, że można w to uderzyć i to po prostu daje różne efekty później. Piłki grające faktycznie kiedyś robiliśmy. Natomiast tutaj ewidentnie tak. Są to jednak bębny. Tak. I trochę też ta cała instalacja jest o tym, w jaki sposób opowiedzieć o dźwięku i muzyce, niekoniecznie dźwiękiem, a właśnie obrazem czy światłem. Mhm. Więc ten bęben siłą rzeczy oczywiście wydaje dźwięki, ale jest tylko punktem stycznym pomiędzy człowiekiem a technologią. Mieliście w głowie coś takiego, tworząc to, co się może stać z dźwiękiem, kiedy on rzeczywiście jest tworzony przez muzyków? Trochę, wizualnie jak to wygląda? Trochę tak, dlatego że instalacja ma taki, powiedzmy, półoficjalny tytuł Light Waves, tak? Myślimy o niej jako instalacji o falach i ta jakby inspiracją były fale dźwiękowe oczywiście, czyli jakby taki wizualny zapis fali dźwiękowej tego, jak wygląda muzyka. No to właśnie ma taką charakter takiej łamanej linii, więc to jest to, co nas zainspirowało do pewnej przestrzennej formy, którą nadaliśmy całości, więc w tym sensie jakby nawiązujemy wizualnie, przestrzennie do tego, czym jest dźwięk. Super. O genezie sobie porozmawiamy za 4 minuty i 20 sekund. Proszę Państwa, to był jeden z najbardziej porywających, o ile nie najbardziej porywający koncert w Parku Cytadela w Poznaniu w minioną sobotę. Na scenie zespół Wonky One. Się kula, nikt nie zamula, no pól połać, to pytoc na dołać, gnaj, nie dygaj, gnaj, gaj, baj, tutaj, chodź na minutę. Co to jest za stan, kiedy pała łan? Co to jest za stan, kiedy pała łan? To piękny stan, to kiedy pała łan? Co to jest za stan, kiedy pała łan? We'll be right back. ile umila. Gdy przygoda wtedy tu na noda, a nuda da dyla. Stąd na step, na step. Turista, kulturysta, napastwistwa, strepy z wystaw. Łap dystans. Co to jest za stan? Używaliśmy już tego cytatu z koncertu zespołu Łąki Łan z Poznania, z pierwszego przystanku tegorocznego męskiego grania, ale z przyjemnością go powtórzę. Paprodziad w pewnym momencie powiedział do publiczności, a teraz każdy z Państwa przytula osobę, która stoi obok niego, której nie zna. No i to się sprawdziło, dlatego że przytulasów, haksów tak zwanych było mnóstwo wtedy i myślę, że nie tylko wtedy. Łąki Łan, będziemy chcieli retransmitować ich koncert z męskiego grania z soboty w najbliższą niedzielę między 19 a 20. Już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Jakub Koźniewski, Krzysztof Cybulski, czyli pan generator, gośćmi dzisiaj tej audycji, tego naszego spotkania. O męskim graniu mówiliśmy, ale jeszcze wiem, że w teamie, w zespole są inne osoby. Powiedzcie o nich. Tak, pan generator oficjalnie to jeszcze Piotr Blaszczewski i Krzysztof Goliński. I my właściwie tutaj w tym trójkącie Koźniewski, Cybulski, Goliński pracowaliśmy intensywnie przy tym projekcie, ale dołączył jeszcze do nas przy okazji tego projektu Mikołaj Tal, który okazał się niezwykle aktywnym i skutecznym współpracownikiem. Był z nami również w Poznaniu, więc koniecznie też należy jego nazwisko wymienić. Czy to jest tak, że każdy, kto jest na tych koncertach, może sobie po prostu do was podejść? Bo rozumiem, że najlepiej, gdyby to były drużyny, większe zespoły, tak? Znaczy, my zachęcamy bardzo do takiego wspólnego grania na tych bębnach. Rzeczywiście to jest... Całe doświadczenie jest pomyślane jako doświadczenie kolektywne, tak? Czyli rzeczywiście jest taka instalacja, która pozwala, a wręcz... nakłania do tego, aby korzystać z niej większą grupą ludzi, więc jak najbardziej zapraszamy do synchronizowania się w tym bębnieniu. Ale okay. W Poznaniu stwierdziliśmy, że no z frekwencją nie było problemu. To znaczy nawet jeżeli podchodziły pojedyncze osoby, to zazwyczaj na sąsiednich stanowiskach już ktoś był, kto bębnił, więc te kolektywy spontanicznie się zawiązywały, można powiedzieć. Za każdym razem, kiedy się uderzy w taki bęben, to ten efekt świetlny jest inny? Tak, to znaczy, zależy od tego, jak mocno w ten moment uderzamy, tak szybko ta świetlna fala propaguje w przestrzeni i z większą intensywnością objawia się na balonie, a jeżeli chodzi jeszcze o ten efekt kolektywny, to oczywiście po prostu im więcej osób bębny uderza, tym intensywniejsze są te wizualizacje, które na tej czerwonej kropce widnieją. Ile to się przygotowuje, coś takiego? To są lata pracy? Ile, nie, lata nie, ale miesiące. To oczywiście no, praca koncepcyjna trwała dość długo. Produkcja również, dlatego że to być może tego nie widać, znaczy mamy taką nadzieję, że tego nie widać. Nasze instalacje zwykle cechują się pewną prostotą formy, pewną czystością, natomiast tak naprawdę w całej tej instalacji no, są bez mała 3 kilometry kabli, konstrukcja waży pewnie ponad 2 tony. Gdybyśmy wszystkie elementy konstrukcyjne poustawiali jeden na drugim, to mielibyśmy pewnie Pałac Kultury, więc jakby to zdaje się oddawać skalę przedsięwzięcia. No istotne jest też to, że my de facto tutaj wszystko praktycznie od podstaw wymyśliliśmy, zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy. To nie jest tak, że łączymy jakieś gotowe komponenty, tylko właściwie rzeczywiście prawie wszystko powstaje od zera specjalnie na ten festiwal. Świetnie. Bardzo wam dziękuję za tę inicjatywę i bardzo wam dziękuję za to, że poszerzacie wyobraźnię. No po prostu. Dziękujemy i bardzo zachęcamy do bębnienia. Tak, proszę odwiedzać pana generatora na kolejnych przystankach męskiego grania. Jakub Koźniewski i Krzysztof Cybulski. Dwie piąte można tak powiedzieć. Tego kolektywu. Tak. Bardzo wam dziękuję za tę wizytę. Dzięki. Dziękuję. To teraz uwaga. Scena Ży, czyli mała scena męskiego grania w tym roku. Będziemy go słyszeć. Run Forest. Girl, you're so clean and you're far away from home. Waterfalls of teardrops burning. Bus won't come, it's long past the last one, and the big bad wolves are out tonight. Uh-huh. tym roku na małej scenie męskiego grania, czyli na scenie Run Forest. Agathe. To z jego najnowszej epki. Za 18 minut, godzina 15, już nie przyjmujemy od Państwa propozycji konkursowych, jeśli chodzi o wyjściówki na koncert męskiego grania w Krakowie. Wyniki, ogłoszenie tych wyników za kilka minut na naszej antenie. Tymczasem jeden z wokalistów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019 o swojej największej scenicznej nagrodzie opowiada Krzysztof Zalewski. To jest taka chyba nie do końca namacalna wymiana energii z publicznością. Wiadomo, że z jednej strony można usłyszeć, kiedy ludzie są z tobą, nie wiem, zachowują się głośniej, śpiewają teksty twoich piosenek. Natomiast no, jest coś takiego, że w pewnym momencie czujesz po prostu przypływ nagłej energii. To, co im oddajesz, ja zawsze staram się robić to, co robię na 110% i nagle mimo częstokroć zmęczenia po, nie wiem, nieprzespanych nocach, wielu godzinach w busie, nagle po prostu dostajesz taki strzał energetyczny, że jesteś 5 centymetrów ponad chodnikami i czujesz ciarki na plecach. Myślę, że to jest największa nagroda. Mam nadzieję, że od publiczności poznańskiej Krzysiek taki strzał energetyczny dostał. Krzysztof Zalewski. Tak. Tu w repertuarze Czesława Niemena minioną sobotę z zespołem Męskie Granie Orkiestra 2019. Było kilka znakomitych fragmentów tego koncertu, między innymi Klaus Mittwoch, zespół Klaus Mittwoch, który właśnie Krzysztof wykonał. Między innymi Chcemy Być Sobą, zespół Perfect. Na pewno Generacja Nic, zespołu Cool Kids of Death. No, singiel to wiadomo, że tak. I co jeszcze? I na przykład Wojenka, którą wokalnie wykonywali Igor Walaszek i Tomasz Organek. Były też oczywiście kłopoty techniczne, Państwo je zauważyli, bo w kilku momentach niestety nie działały mikrofony. No ale wypada nam tylko mieć nadzieję, że w kolejnych miastach od Krakowa wzwyż będzie już wszystko idealnie. Za te problemy techniczne, za ewidentnie niesłyszalne, bo nie można powiedzieć, że słyszalne, niesłyszalne partie wokalne, Państwa przepraszamy, to się po prostu zdarza. Bo przecież i za konsoletą, i za monitorami, za wszystkimi urządzeniami technicznymi jest tylko człowiek. Nie aż człowiek, tylko człowiek. No to teraz uwaga, za 14 minut jest godzina 15, rozwiązujemy konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. pytanie takie jak przed tygodniem. Polscy artyści, dlaczego tak? Polscy artyści, bo kocham, lubię, szanuję, Ela Zełku, bo jak się rzuci na uszy, to swojsko i lżej duszy, Marcin z Wieliczki, bo są skuteczniejsi od witamin i kapsułek na wszystkie smutki, Magda z Suwałk. Te osoby wygrywają podwójne wejściówki na koncert w Krakowie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. To jeszcze poznański akcent musi być oczywiście. Był w czasie ofensywy, kiedy zaczynaliśmy Męskie Granie w tym roku w piątek. Po 23 będzie i teraz. Snowman. Zanim odjedziesz, tu są dwa słowa. Są dosyć lekkie, w podręczny bagaż da się je spakować. Zanim odjedziesz, nim wielka woda znów nas rozdzieli, chciałbym powiedzieć, nie zostaw mnie bez nadziei. Znaczenia, czy cię nie będzie tydzień czy miesiąc, płyty i książki. Twoja sukienka wciąż tutaj leżą. Nie każ mi proszę, jak tym przedmiotom czekać na ciebie. Zostaw mi proszę siebie. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, oczywiście jeszcze głęboki, bardzo szczery, długi pokłon dla wszystkich artystów związanych z Poznaniem. Snowman to jedni z nich. Pamiętam na przykład 2011 rok, kiedy wtedy na Męskim Graniu ogłaszaliśmy podczas ich koncertu ich nową płytę The Best Is Yet To Come. No i dzisiaj z gwiazdozbioru, jak do tej pory, ostatniego studyjnego albumu Ocean Nieba. Kraków, Muzeum Lotnictwa Polskiego, proszę Państwa. Najbliższy weekend, najbliższa sobota. Scena główna, Jamal. Mal, Natalia Przybysz, Baz Astral, X Ego, OSTR, Nosowska, Organek i Męskie Granie Orkiestra 2019, już bez błędów technicznych. No i scenarzy, mała scena, Run Forest, Terrific Sunday, Karolina Czarnecka i Linia Nocna. To są artyści, którzy wystąpią na Męskim Graniu w najbliższy weekend. My tam oczywiście będziemy z ofensywą w piątek po godzinie 23 i z audycją Myśliwiecka 357, wtedy, kiedy już będą koncerty. Ona oczywiście na naszej antenie w sobotę między 17 a 19. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy i czekamy na to spotkanie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. A my już dziękujemy za dzisiejszą tonację. Mam nadzieję, że dobrze dla Państwa weekend się, tydzień się rozpoczął. Hirek Wrona po godzinie 15. Zofia Kruszewska, Piotr Kardaszewski i Piotr Stelmach. Papa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Trwa nasz 49. konkurs rowerowy. Zwycięzców wyłonimy na podstawie sprawozdań z kolarskich tras. Zależy nam na bardzo osobistych pracach, a nie relacjach przepisywanych z encyklopedii. Czekamy na sprawozdania do 1 sierpnia. Najpóźniej tego dnia muszą znaleźć się w naszej redakcji. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Laureaci pojadą jak co roku na atrakcyjną wyprawę, tym razem na bułgarskie wybrzeże. O pierwszych etapach tego rajdu opowie nasz gość Marta Smolar z Itaki. Opowiem o Bułgarii, która jest bardzo chętnie wybierana jako cel wakacyjnych wypraw i ma ona bardzo wiele atrakcji do zaoferowania. Ja skupiłem się tylko na wybrzeżu Morza Czarnego, które wyróżnia się wręcz idealnymi warunkami dla wypoczynku. Znajduje się tu mnóstwo kurortów, a wśród ten, do którego my w tym roku udamy się z laureatami, Primorsko leży na niedużym półwyspie pomiędzy Diabelską Zatoką i Zatoką Slampolo. Zaledwie 52 km od Burgas. Badania archeologiczne dowodzą, że na tym obszarze już w czasach starożytnych istniała osada, ale miasto, jakie zobaczymy w obecnej postaci, powstało w 1879 roku. Na potrzeby turystyki zaczęło się rozwijać w latach 30. XX wieku, a w 1953 ogłoszono Primorsko Narodowym Kurortem Morskim. Dzisiaj posiada ono świetnie rozbudowane zaplecze turystyczne, liczne hotele, pensjonaty, dyskoteki, restauracje, bary. Samo miasteczko jest przeurocze, no ale jest to taka typowo turystyczna miejscowość skupiona głównie na plażach. My będziemy mieszkać w hotelu znajdującym się na ulicy Iglika, czyli przy głównej ulicy, i stąd wyruszymy na nasz pierwszy spacer rowerowy. Pojedziemy na plażę, do której mamy z hotelu notabene tylko 150 metrów. No ale dlaczego na plażę? Otóż plaża w Primorsku ciągnie się na długość około 10 km. Wyróżnia się bardzo ciekawą, urozmaiconą linią brzegową, no i uchodzi ona za jedną z najpiękniejszych plaż w całej Bułgarii. Jest bardzo dobrze zagospodarowana i, co bardzo ważne, strzeżone plaże. Południowa część plaży w Primorsko ma cieplejszą wodę, mniejsze fale i wiele atrakcji skierowanych dla rodzin z dziećmi, dla takiego spokojniejszego wypoczynku. Część północna oferuje mocniejsze wrażenia podczas uprawiania sportów wodnych. Oczywiście eleganckie bary na plaży dla surferów, no i mnóstwo sklepików, straganików, restauracji, dyskotek czynnych do późna w nocy. I jeszcze, co bardzo istotne, cała plaża w Primorsku posiada prestiżowe wyróżnienie Błękitna Flaga, które potwierdza jej standardy ekologiczne, czystościowe. Przyciąga też Primorsko młodzież z wielu krajów, młodzież, która jeździ tam na obozy sportowe, na wakacje, na kolonie. Myślę, że część z Państwa nawet kojarzy Primorsko. Tak, byliśmy tam z laureatami wiele lat temu. I tam też znajduje się takie centrum, które właśnie przyciąga młodzież z całego świata. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy